Değerli dinleyenlerimiz, bugün Hira Nur Vakfı'nda Efendi Hazretlerimizin ve şair İslam ülkelerinden alimlerin katılımıyla icazet töreni şu anda yapılıyor. Lale Gül FM'den canlı dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Hira Nur Vakfı icazet merasiminden bazı bölümleri istifadenize sunuyoruz. Ahmet Mahmut Ünlü hocamız şu anda konuşuyor. Ve günümüzün önemli meselelerine dair kısa kısa konuşmanın en zoru kısa olandır. 3 saat deseler kolay olur, 10 dakika deyince zor olur. Fakat ilmin ve ulemanın faziletine dair ve günümüzün önemli meselelerine dair kısa kısa bazı tebliğler sunmaya gayret edeceğiz. Efendi Hazretlerimiz yolda gelene kadar diğer konuşmalar da tamamlanacak inşallah. Burada bir ilim meclisinde bulunuyoruz. Cennet bahçesinde oturuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا مَرَرْتُمْ بِرْيَاظِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا Cennet bahçelerine yolunuz düşerse istifade edin. قَالُوا مَا رِيَاظُ الْجَنَّةِ Cennet bahçeleri nerelerdir? Dünyada var mıdır? Sordukları zaman مَجَالِسُ الْعِلِمْ وَحِلَقُ الذِّكِرْ İlim meclisleridir ve zikir halkalarıdır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla şu mecliste bulunmak inşallah iman üzere ölmemize vesile olacaktır. Ve iman üzere öldükten sonra ahirette şefaata kavuşmamıza da vesile olacaktır. Efendi Hazretlerimizden defaatle dinlemişim, kitaplarda da gördüm daha sonra. Yarın ahirette bir adam cehenneme götürülürken Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip ona sorduruyor. Hiç bir alim tanımış mı? Onun tanıması hürmetine affedeceğim. Adam bir alim tanımamış. Bir alimi sevmiş mi sevmemiş. Onunla bir sofraya oturmuş mu oturmamış. Bu da ne bozuk adammış ya. Amma ve lakin en sonunda adam cehenneme gidecek. Yine Rabbim diyor ki bir alimi tanıyanı tanımış mı? Adam da diyor ki benim bir arkadaşım vardı o alimlerle görüşürdü tanışırdı. Hadi onun o arkadaşı hürmetine affettim buyuruyor. Bunu Efendi Hazretlerinden defaatle dinlemişim. Dolayısıyla burada şimdi yüzlerce alim var. Bunların yüzüne bakmak ibadettir. Efendim, meclislerinde oturmak ibadettir. Birlikte nefes almak ibadettir. Efendi Hazretlerimiz de birazdan teşrif edecek. Bir Allah dostunun, tabi burada birçok Allah dostu vardır. İmam-ı Ebu Hanife ve Şafii radıyallahu anhuma buyuruyorlar ki, İmam-ı Nevevi ezkarda zikrediyor. İnlem ve kulul ulema ve evliya illa feleyse lillahi veliyun. Eğer alimler evliya değilse dünyada Allah'ın hiç velisi yok. İlk sınıf velilerin ilk sınıfı ulemadır, alimlerdir. Dolayısıyla tabi bu fizikçiler, hendeseciler değil, matematik, coğrafya alimleri değil. Bundan maksat din alimleridir, Kur'an alimleridir. Hamele-i Kur'an'dır. Eşraf-ı ümmeti hameletül Kur'an ve ashabul leyl. Ümmetimin en şereflileri Kur'an yükünü taşıyan alimlerdir. Dolayısıyla ilmin faziletine dair ve ilim meclisinin faziletine dair birçok rivayetler var. Ayet-i kerimelerden birkaç tane nakledelim. Estaizu billahi bismillah şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melâiketu evlül ilmi kâimen bil kıst. Rabbim kendi tevhidine, birliğine önce kendisi şahitlik yaptıktan sonra İkinci olarak meleklerin şahitliğini, üçüncü olarak alimlerin şahitliğini geçerli kabul ediyor. Yine ayet-i kerimesinde Rabbimiz Tebarek ve Teala يَرْفَعِلَّهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Allah salih amel işleyenlerin derecelerini yükseltir ama ilim sahiplerinin derecelerini kat kat yükseltecektir. Dünyada da, ahirette de. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ya bunun manası özellikle din ilmini, Kur'an ilmini, ahiret ilmini bilenlerdir. Niçin bu hususta fazlaca duruyorum? Şimdi bazı gruplar, taifeler, fırkalar hizmet yapıyoruz. Herkes yoğurdum, ayranım, ekşi diyen yok. Herkes ben hizmet yapıyorum diye çıkmış sokağa. Kendi hizmetini öne çıkarıyor. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْنْ فَرِحُونَ Her fırka kendi yanındaki işle ferahlanıyor. Amma ve lakin. Şimdi kardeşim, şu medreselerde Kur'an okutuluyor. Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf okutuluyor. Buradan yetişen insan milleti namaza başlatıyor. Zinadan korutuyor. İçkiden, kumardan kurtarıyor. Şu nerede? Öbür ilimler nerede? E bir de bunu İslam'a hizmet adı altında yaparlarsa, bütün Müslümanların zekatlarını, fitrelerini oraya sarf ederlerse, ondan sonra bütün dünyada biz hizmet yapıyoruz. Kaç kişiyi Müslüman ettiniz? Kaç kişiyi namaza başlattınız? Kaç insanı haramdan kurtardınız? Mesele budur. Aksi takdirde bütün dünyanın çocuklarına İngilizce öğret, Farsça öğret, Türkçe öğret. Ondan sonra çocuklar akşam oldu, hüzünlendim ben yine, hasret kaldım gözlerinin rengine. Ne yapacağım şimdi? Mübarek yavrularımız, onlar da çocuklarımız, gençlerimiz, Allah hepsine salah versin, takva versin. Ama evvela eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Adam Muhammed Mustafa'yı tanımıyor. Ölür ölmez cehennemin dibine gidecek. Muhammed Resulullah demek yetmez. Bütün dinleri bırakacak, İslam'a girecek. Müslüman olacak. Müslüman olmayana cennet yok. Yok efendim, o da peygamberdir, doğru söylüyor. Kur'an da uydurma değil, hak kitaptır. Ama ben kendi dinimde kalacağım. Yahudiliği, Nasraniliği bırakmayacağım. Var mı böyle bir şey? Kur'an-ı Kerim ne diyor? وَاتَّفَعَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّب۪يِّ الْاُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Peygamberin doğruluğuna inanın, yetmez. Hidayet bulmak istiyorsanız ona tabi olun. Yani ben Müslüman oldum diyecek, İslam'dan gayri bütün dinlerden teberri edecek. Adam Müslüman olmuş, adama diyorsun ki niye Müslüman oldun ya? Sen önceden neydin? Hristiyandım. Zaten cennete girecektin, kalsaydın orada. Böyle hizmet olur mu? Olsa olsa hezimet olur. Onun için ilim derken din ilmini kastediyoruz. Hizmet derken İslam'a hizmeti kastediyoruz. Bunun delili de şudur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette buyuruyor ki: "Lenetaallama baben min el-ilm fi emrin ev nehyin. Ehabbu ileyye min el-ghazve 70 gazveten fi sabilillah." İlimden bir mevzu öğrenmek. Ama ilmi orada tefsir ediyor. Diyor ki helal veya haram hususunda, emir veya yasak hususunda bir ilim meselesi öğrenmek Allah yolunda 70 tane cihada çıkmaktan bana daha sevgilidir. Yine Süfyan-ı Sevri Hazretlerine soruyorlar. Bu çocuk, bu genç Kur'an ilmi mi öğrensin, cihada çıkılıyor, cihada mı gitsin? Buyuruyor ki hayrukum men teallemel Kur'an ve alleme. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Cihada değil, Kur'an öğrenmeye gitsin. İlim tahsiline yönelsin. Şimdi ilmin, ulemanın fazileti dolu. Kitaplar bunları zikrediyor. Bu kadar hadis-i şerifler. Kıyamet günü şehitlerin kanlarıyla alimlerin mürekkepleri tartıldığında feyercehu midadul ulema. Alimlerin mürekkepleri ağır geliyor. Şehit diyor ki bu ulema olmasa ben şehitliğin faziletini bilmezdim. Zengin diyor bu alimler vaaz etmese ben infakın faziletini bilmezdim. Onun için anahtar alimlere teslim ediliyor. Bu ilme çok muhtacız. Onun için bu ahir zamanda, fitne zamanda Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz son 50-60 senedir büyük bir çığır açmış. Bu medreseleri başlatmış. Bil fiil kendisi okutmuş. Ömrünü bu yola vakfetmiş. Ve dünyaya bu nuru yaymıştır. Allah onun nurunu bütün dünyaya ulaştırsın. Amin. Allah Teala her yüzyılın başında din işlerini yenileyen bir müceddit gönderir. Hadis-i şerifi Ebu Davud'da zikrediliyor. İşte bu yüzyılın başındaki 32 sene oldu. 1432'deyiz. Bakın birçok alimlerin isimleri mevcuttur. Faziletleri bize makbuldür. Ama yüzyılın başına yetişmemişlerdir. Vefat tarihlerine bakarsanız. Ki Ali Adir Efendi Hazretleri de buna dahil. Ama bu mübarek zat bu son özellikle yüzyılın başından bu yana yüzlerce medrese, on binlerce, yüz binlerce kız erkek talebe, bütün mesele Allah derdi, din derdi, bir insanın cennete gitmesine vesile olma gayreti içerisinde bu medreseleri kurmuştur. Allah gözden nazardan muhafaza eylesin. Allah yardım edenlere yardım eylesin. Burada birçok alimlerimiz var. Özellikle şarktan, doğudan gelmiş çok kıymetli müderrislerimiz var. Bizim onların yanında konuşacak ilmimiz de yok ama gevezeliğimiz çoktur. Mazur görsünler. İki meseleye önemli temas etmek istiyorum. Hakikaten bu dinleri birleştirmek ve dinler arası diyalog meselesinde özellikle doğudan gelen alimlerin büyük gayretlerine ihtiyacımız var. İslam'a girmeden, Müslüman olmadan cennete girilemeyeceği hususu, efendim ehli sünnet mezhebine bağlılık hususu, fıkıhta dört mezhepten dışarı çıkmama meselesi. Bakın efendim, ehli beyt mezhebi diye bir mezhep çıkarttılar. Sanki ehli beyt ayrı bir mezhep kurmuş gibi. Şu anda bunu efendim yaymaya çalışıyorlar. İslami bir kanalda bu hususta sahabeye hakaret ediliyor. Bizzat kulaklarımla duydum. Hazreti Muaviye'ye adam kafir dedi ya. Ve Buhari gibi bütün hadis kitaplarında ravilerimizden olan bir zat için ezanı duyduğu zaman kulağını kapatırdı. Ezanı duymayayım diye diyor. Bu kafir demek değil midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İdâ sübbe ashabî femen keteme mâ alim fekat keteme mâ enzelallah. Sahabeme sövüldüğü zaman, ahir zamanda sahabeme hakaret edildiği zaman, sahabemin faziletine dair hadisleri bilip de gizleyenler Allah'ın indirdiğini gizlemiş olurlar. Onların üzerine Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Şimdi sahabenin fazileti hakkında bildiğini gizleyene lanet varsa, ya İslam şartlarının altı olduğu, kadere imanın gerekli olduğu, ehli kitap için iman şartı iki değil, aynı bizim gibi altı olduğu, bu gibi en önemli meseleleri bilip de gizlersek halimiz ne olur? Allah rızası için alimler gayret edin. Korkmayalım kardeşim, kaybedecek bir şeyimiz yok. Önümüz ölümdür ya. Suriye'de ehli sünnet boğazlanıyor, kesiliyor. Afganistan'da kesiliyor. Çeçenistan öyle, Doğu Türkistan öyle. Nedir bu ehli sünnetin çilesi kardeşim ya? Allah rızası için ehli sünnet bir olalım. Şu mezhebimize sahip olalım. İtikadımızı her yere yaymaya çalışalım. İnsanları kurtarmaya çalışalım. Korkmamayı, Allah rızası için korkmamayı gayret efendim tavsiye ediyorum. Önce aciz, asi nefsime, sonra hep beraber siz ulema cemaatine. Bakın demin Hafız Efendi okudu, Buruç suresinden ayetler okudu. Orada ne diyor? Bir kadıncağız, zalim hükümdar büyük bir oyuk kazdı, içine ateş doldurdu ve Müslümanları yakmak üzere oraya getirdi. Ya bana inanırsınız, dininizi bırakırsınız, ya sizi atacağım diye tehdit etti. Göz önünde ateş yanıyor, gözü baka baka insanlar atlıyor. Bir kadın geldi, çocuğunda da küçük, efendim, kucağında küçük çocuğu var. Tam ateşe doğru gidiyor, Allah'ın dini hep İslam'dır, dünya kurulduğundan beri. Dinini bırakmamak için. Fakat çocuk ağlıyor falan, o çocuğun üzüntüsünden ayağı geri geri gitti. Yani ateşe gitmeyeyim de, kafirliği kabul edeyim bari, ne yapayım diye düşünürken, o çocuk dile geldi. Beşikte konuşan, kucakta konuşan, dört çocuktan biridir. Hadis-i şeriflerde geçiyor, sahihtir. Ya umma, dedi, ey anneciğim, sakın bu ateşten geri kalma dedi. Bu ateşten geri kalırsan cehennem ateşine düşmüş olursun. Sen atla, korkma dedi, beraber atlayalım, biz cennete gideceğiz dedi. Ve o kadın çocuğuyla atladı, sonu cennet oldu. Ama onları yakanların sonu cehennem oldu. Bakın, innellezine fetenül müminin vel müminat sümme lem yetubu. İnanan erkeklerle kadınları, ehli sünnet Müslümanları şu anda yakıyorlar, boğazlıyorlar, kesiyorlar, dünyanın her yerinde zulme uğratıyorlar. Elhamdülillah Türkiye'de, vatanımızda böyle bir sorun yok. Allah vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Amin. Bu medreseleri muhafaza eylesin. Amin. Şimdi bak, yağmurlar yağıyor, şu havalar, şu ortamlar solunuyorsa şu alimlerin bereketi nedir? Vallahi billahi alimlerin bereketi nedir ve medreselerin bereketi nedir? Hadis-i şerifte ne diyor? İnnel alim le'estagfiru lehu men fis semavat vel ard hatta el hitan fil bahr. Alimler için, göktekiler, yerdekiler günahları için istiğfar eder. Denizdeki balıklar bile, yeryüzündeki böcekler bile. Bir alime soruyorlar, böceklerin ne alakası var da alimin günah için istiğfar ediyor? Diyor ki, alim İslam'ı anlatınca, ayet hadis okuyunca, vaaz nasihat yapınca insanlar emir tutuyor, yasaktan kaçıyor. Allah'a itaat ediyor. Allah'a itaat edince yağmur yağıyor. Yağmur yağınca böceklere de yarıyor. Sebep olan alimlere dua ediyorlar. Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kuraklık olduğu zaman böcekler bile beddua ediyor. Allahümme le'an usate beni Adem. Febişü'mi müne annel katru. Ya Rabbi, asilere lanet et. Onların uğursuzluğu yüzünden yağmurlarımız kesildi. Onun için alimler yeryüzünün yıldızlarıdır. Ehl-i sünnet alimlerinin kıymetini bilelim. kime yardım edeceğimizi, kime destek çıkacağımızı, kimlerle beraber hareket edeceğimizi çok önemli seçelim. Bu işte titiz olalım ve korkmadan, çekinmeden bu davaya sahip olalım. İnşallah önümüzde çok daha iyi günler gelecek arkadaşlar. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri çok sene evvel bir aşr-ı şerif okundu Hatmi Şerif'te. Estaizu billah kul ca'el hakku ve ma yubdi'ul batıl ve ma yu'id. Bu aşan sonra mana verdi İsmaila Camisi'nin mihrabında. Buyurdu ki bu 13-14 sene oluyor. Hak geldi, batıllık yeni bir şey çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez. Bu ayete mana verdikten sonra buyurdu ki bugünü işaretleyin. Bakın 14 sene oldu. Bundan sonra hak gelmiştir, batıl kıvranacak ama yeni bir şey ortaya çıkaramayacak. Eski batılı da geri getiremeyecek, hortlatamayacak. Hakikaten biraz tökezlenmeler oldu. 28 Şubat süreci büyük sıkıntılar yaşandı, biz de yaşadık. Ama o günden bugüne görüyorsunuz hak ilerliyor, batıl geri kaçıyor. İnşallah batıl bir daha dirilemeyecek. Ama şu medreseler, şu ehl-i sünnet itikadı, şu hizmetler devam etmesi şartıyla Allah Teala hepimize devam sebat istikametler nasip eylesin. Üstadımız Efendi Hazretlerimizi başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Onun tecdit döneminde birçok daha medreseler, yüzlerce binlerce icazet alan alimler görmeyi nasip eylesin. Ehl-i sünnetin ışığını parlatsın. Bid'at ehli reformistlerin mumunu söndürsün. Allahu tebareke ve teala. Amin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bu vesileyle Yusuf Hoca'yı tebrik ediyorum. İcazet alan arkadaşları tebrik ediyorum. Allah Teala ölünceye kadar çok hizmetler hepsine nasip eylesin. Amin. نشكر لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جبل على محاضرته سائلين المولى سبحانه أن يبارك لنا ولكم بعلم الشريف ونداوم على الترحيب إن شاء الله Evet değerli üstadımız değerli hoca efendi Cübbeli Ahmet hocamızı yaptığı bu güzel konuşmasından sebep tebrik ediyoruz. Rabbim bu güzel veciz konuşmasından bütün İslam alemini nasipdar eylesin inşallah. Evet değerli misafirler aramıza katılan hoca efendileri tekrar tekrar ben tanıtıyorum. Hoş geldin demek istiyorum. Şu anda platformda olan Mağrib ulemasından bir hoca efendiye hoş geldin diyeceğim. Evet. Evet değerli misafirler, kalkabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Hira Nur Vakfı'ndan yayınımız sürüyor. Efendi Hazretlerimiz salona teşrif ettiler. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Nebi'l-Ummi ve Alim ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'a bil haqqil mubin ve erseltehu rahmeten lil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'a bil haqqil mubin ve erseltehu rahmeten lil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina. Değerli dinleyenlerimiz, Hira Nur Vakfı'ndan Efendi Hazretlerimizin katılımıyla gerçekleşen icazet merasimi devam ediyor. مرحبا بشمس كواكب العلماء ومرحبا بقطب مواكب الصلحاء مرحبا ببرهان الولاية المحمدية مرحبا بحجة الشريعة المصطفوية مرحبا بذي الأنفاس الغالية العلية مرحبا بصاحب الفيوضات الإلهية محيط الكمالات الربانية منبع البركات الرحمانية مرحبا بمشيد أركان الطريقة النقشبندية مرحبا بمحيي المدارس العلمية والسلوكية مرحبا بمخزن الأسرار اللدنية مرحبا بقامع البدع العصرية مرحبا بسراج المتقين وضياء الخافقين ويوحي الثقلين وزبدة العارفين وقدوة الراسخين ألا وهو الذي صار شيخا في العلمين في عنفوان شبابه وخصه الله بفضل عظيم لا يقدر قدره إلا ذووه أعني به فضيلة شيخنا ومربينا وطبيب قلوبنا وأرواحنا الكبريت الأحمر القطب الأكرم الغوث الأعظم الحبر الواصل البحر الشامل الفاني في الله الباقي بالله الكامل المتكمل الكامل المكمل المرشد المسلك. بدر العارفين الشارب لكأس اليقين مجدد قرن الخامس عشر مولانا حضرة فير محمود بن علي النقشبندي المجددي الخالدي الأوفي حفظه الله ورعاه. لا زال راية الإسلام، لا زال راية إرشاد الأمة وتجديد السنة على هامته، ولا زال محمودا في الأرض والسماء ومعصوما عما يضره في الدارين من الشر والبلاء. متعنا الله بطول حياته وجعلنا من المستفيدين من بركاته. أكرمتمونا سيدنا بتشريفكم، ملأتم قلوبنا نورا ومحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ننظر إليكم فنذكر الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك في عمركم وأن يزيدكم في فضلكم وأن يرفعنا بكم والأمة الإسلامية، ومتعنا الله بطول حياتكم. تشرفنا بكم في هذا المجلس، في هذه المدرسة التي أسست على التقوى إن شاء الله. ونرحب أيضا الأستاذ عبد السلام العروسي من علماء مغرب، أهلا وسهلا. ونرحب بفضيلة الأستاذ البشير بوصابون من علماء مغرب. ونرحب أيضا الأستاذ دكتور فهمي أحمد عبد الرحمن القزاز من عراق، والأستاذ دكتور إبراهيم يعقوب الحسان البصري. ونرحب أيضا الأستاذ يونس الحراق مستشار في الديوان الملكي في المغرب، تشرفنا بكم. Evet değerli misafirler, şu anda sultanımız teşrif ettiler. Kalplerimizi ona yönlendirelim inşallah. Mevla Teala onun vücudundan her birimiz istifade eylesin inşallah. Ve bu meclisi onun vücudundan mahrum etmesin inşallah. Şu anda aramızda bulunan değerli bakanlarımızdan Devlet Bakanı Faruk Çelik Bey'i kısa bir konuşma üzere, tebrik konuşması üzere kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Pek muhterem Hoca Efendi Hazretleri, yurt içi ve yurt dışından bu merasime teşrif eden değerli ilim adamları, salonu dolduran siz değerli hoca efendiler, talebeler ve konuklar, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. İlim yolunda olan ve bugün icazet almaya hak kazanan çok değerli kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu kardeşlerimizin yetişmelerine vesile olan, emeği geçen, başta Hiranur Vakfı yönetimi ve yöneticileri olmak üzere değerli hocalarına şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemize, dünya insanlığına ve ailelerine hayırlı hizmetlere vesile olmalarını temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, ilim sahibi kişiler Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarıdır. İlim sahibi kişiler insanları hayra, hakka davet eden fazilet timsali şahsiyetlerdir. Birçok ayeti kerimeler, birçok hadisi şerifler az önce burada ifade edildi. İnanıyorum ki gün boyu da burada ifade edilecek. Öyle güzel bir dinin mensuplarıyız ki, öyle güzel bir kitabın tabileriyiz ki, o oku ile başlamıştır, oku emriyle başlamıştır. Bu ne anlama geliyor? Buradaki çok değerli siz aydın cemaat bunları son derece iyi bilmektesiniz. Geçmiş dönemlerde gerek akli gerek nakli ilimler konusunda üzerimize düşenleri yaptık ve gerçekten büyük medeniyetler kurduk. İnsanlığın özendiği, imrendiği medeniyetleri oluşturduk, insanlığa yol gösterdik. Ne zaman ki istikametten sapmalar meydana geldi, o zaman da insanlığın ne gibi sıkıntılara düçar olduğunu hepimiz bilmekteyiz, hepimiz farkındayız. Allah aşkına hepinizin 20. yüzyılı bir düşünmenizi istiyorum. 20. yüzyıl bir canavarlaşma yüzyılıdır. 20. yüzyıl bir vahşet yüzyılıdır. İnsanların birbirlerini kasaplar gibi, hayvan keser gibi boğazladıkları bir yüzyıldır. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, bölge savaşları, halen az önce Cübbeli Hocam ifade ettiler. Bölgemizde cereyan eden hadiselere baktığınız zaman insanlığın dünyanın ne hale geldiğini görme açısından son derece önemli ibretler vardır. Neydi bunun insanlığın kurtuluş reçetesi diye sundukları? Pozitivizm. Her şey dünyadan ibarettir. Her şey gördüğünüzden ibarettir dediler ve insanlığı insanlık yolundan çıkardılar. İşte bugün insanlık yeniden düşünüyor. Yeniden tefekkür ediyor ve aslına, nesline dönme gayreti, çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. İşte buradaki topluluğun bu icazet merasiminin de amacı aslında işin özüne dönmektir, işin ruhunu kavramaktır. Bundan dolayı emeği geçenleri bir kez daha kutluyorum, onlara şükranlarımızı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, ilim peşinde koşmak, cennet yolunda yürümekle eş değer görüldüğü için geçmişte o başarılar elde edildi. Bugün de aynı niyette çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Yani dün verilen mücadele neyse bugün de verilmesi gereken mücadele odur. Gençliği, insanlığı karanlık odakların esir almaması için çok büyük bir mücadele birlikte sergilenmemiz gerekiyor. Bu karanlık noktalardan genci çıkarmanın yolu da ilim yoludur ve icazet alan kardeşlerimiz, icazete talip olan kardeşlerimiz, ben inanıyorum ki gönüller inşa edecekler, kardeşlik inşa edecekler, yeniden bu milletin uyanışına vesile olacaklar temennisinde bulunuyorum. Kendilerini tebrik ediyorum ve hizmet yolunda Allah'tan onlara başarılar temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, değerli bakanımıza çok teşekkür ediyoruz bu veciz konuşmasından ötürü. Evet, şu anda konuşmak üzere İslam aleminin tanımış olduğu büyük muhaddislerden Muhammed Avvame hocamızı dinleyeceğiz. Sükunet üzere olalım inşallah. Sultanımızın huzurundayız. Kalbimiz ona yönelsin inşallah. Nurah nutabi' ma'a sahibi's semahati'l alimi'l vari' ettaqiy'n naqi'l hafiz li kitabillah el multazim bi sunneti seyyidina rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem el muhaddis'il kebir seyyidi ve mevlay fadilati'ş şeyh Muhammed Avvame felyetefaddal meşkura. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأحيي السادة الحضور بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخص بالتحية والسلام سيدي فضيلة الشيخ المربي المسلك بحاله قبل مقاله سيدي الشيخ محمود أفندي المجددي الخالدي حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله. وكلنا يعلم أن هذا المكان الذي نحن فيه وأن هذا الحفل الذي نحن فيه إنما هو ثمرة من ثماره وغرسة من غراسه حفظه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. يا أيها السادة، يا قادة الإسلام، ويا حملة علم الله عز وجل، أنتم الآن في مناسبة هي من أكرم المناسبات، في مناسبة تشجيع 33 نجماً من نجوم الأرض نذروا أنفسهم لطلب هذا العلم الشريف وخدمته، وسيكونون إن شاء الله في المستقبل القريب 33 بدراً من بدور هذا الإسلام. هذا الحضور، التشجيع المعنوي لهؤلاء الشباب الذين نذروا زهرة عمرهم وأول شبابهم لطلب العلم الشريف، إن من أحق حقهم علينا تشجيعهم بمثل هذا الحضور وهذا التكريم. والملايين من شباب الناس من مسلمين وغيرهم إنما هم ضائعون في الشوارع، فهؤلاء الذين قدموا أنفسهم لحمل راية الإسلام والعلم والدين أحق ما يكون علينا تشجيعهم بهذا الحضور، فجزاهم الله خيرا. وأسأل الله تعالى أن نرى فيهم ما نأمل أن يكونوا بدورا من بدور الإسلام في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى، وهم في صحيفة أستاذهم الأول وشيخهم فضيلة الشيخ يوسف جزاه الله خيرا. والشيخ يوسف إنما هو غرس من غراس مولانا الشيخ حفظه الله تعالى. وبهذه المناسبة أختصر القول جدا، وأوصي إخواني هؤلاء الطلبة بهذه الوصايا الثلاث. الوصية الأولى أن يجددوا مع الله عز وجل نية الإخلاص في طلبهم للعلم، أن يجددوا نية الإخلاص مع الله عز وجل في طلبهم لهذا العلم الشريف، فإن هذا العلم شريف بانتسابه إلى الله عز وجل، وهو لا يقبل الغش ولا يقبل عدم الإخلاص، إنما ينبغي أن يكون فيه الإخلاص من أول خطوة، فإن لم يكن فلنتدارك ذلك فيما بعد. هذه وصية أولى. الثانية أن نجدد العزم والهمة العالية في طلب العلم والاشتغال به، وأن لا تكون لنا فترة في طلب العلم، أن نجدد الهمة العالية في الاشتغال بالعلم. وأضرب لإخواني الطلبة مثلين أو قصتين أذكرهما في هذه المناسبة. القصة الأولى، عالم من علماء السادة المالكية رضي الله عن علماء الإسلام جميعا يعرف بلقبه شرف الدين التلمساني، أول ما طلب العلم طلبه بهمة لا توصف، قوة وعلوا وارتقاء، وكان في أوائل طلبه للعلم في حضرة شيخه أبي زيد بن الإمام، وكان الشيخ يتحدث عن الجنة ونعيمها وفيها ما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقام هذا الشاب المبتدئ بطلب العلم، قام وتقدم إلى الشيخ بهذا السؤال وقال له: يا سيدي، هل في الجنة علم؟ هل في الجنة علم؟ أجابه الشيخ بجواب عام، قال له: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني إن اشتهيت العلم ففيها العلم وإلا فلا. فقال له هذا التلميذ المبتدئ ولكن بهمة فوق السماء، قال له للشيخ: أما لو أنك قلت لي لا علم فيها لقلت لك لا لذة فيها، لو قلت لي لا علم فيها لقلت لك لا لذة فيها. بهذا الإقبال، بهذا الطموح، بهذه الهمة العالية دخل طلب العلم، وما مضت عليه إلا سنوات قلائل جدا وهو في حلقة الشيخ نفسه أبي زيد بن الإمام، قرر الشيخ مسألة علمية فما حالفه الصواب فيها. فقام هذا التلميذ ونبه الشيخ إلى ما هو الصواب، فتراجع الشيخ بإنصاف وأدب علمي رحمه الله، تراجع إلى ما قال التلميذ وداعبه وأنشده هذين البيتين المشهورين، قال له: أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. لما دخل العلم بهذه النفس العالية الطموحة التي تترقب وتنظر إلى السماء، ما مضت عليه إلا سنوات قلائل ووقف فيها موقف المصحح لشيخه. والخبر الثاني من أئمة المحدثين في صنعاء اليمن، يزيد بن هارون أبو خالد الصنعاني رحمه الله ورضي عنه، وهو من شيوخ الإمام أحمد. هذا الشيخ هو في حلقة الدرس والحديث ازدحم عليه الناس كثيرا، وفيهم صبي، فيهم صبي صغير، من شدة ازدحام الرجال على الشيخ راح هذا الطفل الصغير بين أقدامهم ووطئه الرجال بأقدامهم وهم لا يشعرون. فصاح الشيخ يزيد بن هارون: يا أيها الناس، اتقوا الله، انظروا حال الصبي، ماذا حصل فيه، انظروا. فنظروا بين أرجلهم فوجدوا الصبي قد خرجت حدقتاه من وجهه، خرجت حدقتاه من وجهه، وهو يقول، ينادي الشيخ: يا أبا خالد زدنا، يا أبا خالد زدنا، يا أبا خالد، يطلب منه أن يملي عليه زيادة حديث ليسمعه ويتلقاه، وهو بين الأرجل خرجت عيناه من وجهه. بهذه الهمة العالية، بهذه النفس الوثابة التي تنتظر مع كل نفس فائدة علمية، كان طلاب العلم. فأنا أرجو من إخواني هؤلاء الذين نحتفل بهم ونتشرف بالاحتفاء بهم أن يكونوا في همتهم في العلم كهذه الهمة إن شاء الله. أما الوصية الثالثة لهم، فأوصيهم وأوصي نفسي وأوصي كل مسلم بهذا، أوصيهم بدعاء نبوي كريم كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به صبيحة كل يوم بعد الفجر، بعد صلاة الفجر كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً. ونحن طلاب علم إن شاء الله نسأل الله العلم النافع. وأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أن ندعو وقال لنا: سلوا الله علما نافعا، سلوا الله علما نافعا. ونحن امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام نقول: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما الكلمة الأخيرة أقولها لهؤلاء السادة جميعا ولأولياء أمور هؤلاء الطلبة خاصة ولكل ولي أمر مسلم: حينما يقدم الرجل منا ولدا من أولاده إلى طالب العلم، فإنما يقدم نجما من نجوم الأرض تضاهي نجوم السماء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عن أمته خير الجزاء يقول: إن مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. إن مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. وهذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن نتفهمه ونشرحه. ما هو وجه الشبه بين العلماء في الأرض وبين النجوم في السماء؟ وجواب ذلك أن الله جل جلاله ذكر في كتابه الكريم 3 فوائد للنجوم في السماء. فائدتان منها في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. والفائدة الثالثة في قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم هم يهتدون، فكما أن النجم في السماء يهتدي به السالكون في الأرض والمسافرون والسائرون، فكذلك العلماء هداة للأمة يهدونهم إلى الله عز وجل ويرشدونهم إلى طريق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالعلماء هداة هذه الأمة، من طلب الهداية فعلى أيدي العلماء العاملين الصالحين. وكذلك نجوم السماء زينة لها، وأيضا العلماء العاملون الصالحون الربانيون هم زينة أهل الأرض. وأيضا حينما يقوم ضال من الضلال، مشكك من المشككين، مبتدع من المبتدعة، من يقف في وجهه؟ وجعلناها رجوما للشياطين، فكما أن النجوم رجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها، فكذلك العلماء العاملون هم رجوم لشياطين الإنس في الأرض. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وكذلك وبالنجم هم يهتدون. فأنت يا أخي يا ولي أمر هذا الولد، حينما تقدم ولدك لطلب العلم، إنما تقدم لأهل الأرض نجما من النجوم، داعيا إلى الله عز وجل، هاديا للأمة، راجما لشياطين الإنس، بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: إنما تقدم مصباحا من مصابيح الهداية وهو خير خلف لك وخير داع لك وخير مترحم عليك، وكل حسناته وحسنات من يستفيد منه إنما هي في صحيفتك، جزاك الله خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه وأرضاه، وأن يجعلنا من العلماء العاملين الدالين على الله، أن نكون خير خلف لهؤلاء السلف، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام كل خير. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم هجمز بيوك علامة محمد ابن محمد العوامة Hazretlerinin yaptığı konuşmayı kısa öz olarak tercüme etmeye çalışacağız. Öncelikle bu meclisi teşrif eden alimlerimiz ve seçkin zevatı başta Efendi Hazretlerimiz olmak üzere selamladıktan sonra burada toplanmamız çok büyük bir münasebet vesilesiyle olmuştur. Bunu beyan ettiler. 33 tane ilim talebesi burada Kur'ani ve Arabi ilimlerden icazet alıyorlar. Sizler de onları desteklemek, cesaretlendirmek ve onların yanında olduğunuzu belirtmek için burada bulundunuz. Çok büyük bir münasebetle buradasınız. Onun için sizleri ve bizleri tebrik ettiler. Allah kendilerinden razı olsun. Niçin talebeler, ilim talebeleri büyüktürler? Çünkü hayatlarını İslamiyet'in istikbalini kurtarmak adına bu yola vakfettiler ve gerçekten de Allah-u Teala Hazretleri onları bu yolda muvaffak kıldı. Kendisinin de şahit olduğu şekilde gerçekten onları bu yolda hizmetçi görüyorum dediler. Nitekim bu hoca ve talebe arkadaşlarımızın emsalleri sokaklarda geziyorlar, ilimden, şeriattan bir haber olarak geziyorlar. Ama burada olan bu kardeşlerimiz nefsin arzularını, bu gezmeyi, tozmayı, gençlik, heva ve heveslerini bırakarak burada ilim yoluna kendilerini vermişler. Kendilerini tebrik ediyorum buyurdular. Ve bu talebe ve hoca kardeşlerimiz, muhterem hocamız Yusuf Ziya Gümüşel hocamızın bir semeresi olmakla onun sahifesinde, amel sahifesinde yerlerini almakla beraber aynı zamanda hocalarıyla, talebeleriyle hep beraber hocalarımızın hocası sevgili Sultanımız Efendi Hazretlerimizin sahifesindedirler. Onun amel defterinde yerlerini almıştırlar. Bu kısa girişten sonra hasaten ilim talebelerine 3 tane tavsiyem olacak buyurdular. Bu 3 tavsiyeyi özetle tekrar zikredelim burada. Birinci tavsiyemiz, öncelikle her ilim talebesinin yapması gereken, bu ilim yoluna girerken niyeti tasih etme işidir. Allah rızası için, Allah için niyetimizi tasih etmek ve bu ilmi rızaen lillah okumak, ihlas ile okumaktır. Eğer şimdiye kadar bu noktada bir kusurumuz olmuş ise bundan sonraki hayatımızda niyetimizi tasih ederek daha bir gayretle bu yola devam edelim buyurdular. İkinci tavsiyesi ise bu yoldaki ilim talebindeki azmimizi her gün daha da artırarak hocalarımızdan aldığımız bu sancağı daha ileriye taşıyarak bu azmi artırmak yolunda tavsiyeleri oldu. Ve bu noktada bize iki tane çok önemli bizleri irşad eden iki kıssa anlattılar. İki vakıa anlattılar İslam tarihinden. Bunları da kısaca aktarayım. Birincisi İslam alimlerinden Şerafüddin Ettelemsani Hazretlerinin ilme başladığı zamanki yüksek himmetinden bahsettiler. Öyle bir himmetle, öyle bir yüksek himmetle ilme başlamış ki bir gün hocası ilim meclisinde cennetten bahsediyor. Cennetten bahsediyor. Cennette şöyle şöyle nimetler var. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği nimetler var diye bahsederken hocasına şöyle sual ediyor. Hocam diyor, her nimet var cennette de acaba ilim talebi de var mı diye sual edince hocası kendisine umumi bir cevap vererek fiha ma teştehihil enfusu ve telezzul a'yun ayeti kerimesini okuyarak, yani cennette nefsin istediği her şey, gözlerin zevk duyduğu, görmekten zevk aldığı her şey vardır mealinde umumi bir cevap verince hocasına şöyle cevap veriyor. Hocam diyor, eğer orada ilim yok deseydin ben de diyecektim ki demek ki cennette hiçbir lezzet yok. İşte bu büyük himmetle ilme başlamıştır. Evet. İkinci bir kıssa daha bizlere aktardılar. Burada İmam Ahmed İbni Hanbel'in hocası Yezid İbni Harun rahmetullahi aleyh radıyallahu anh hazretlerinden bir kıssa aktardılar. Bir gün bir mecliste talebelere hadis rivayet ediyor. Rivayet ederken toplanmış olan böyle kalabalığın içerisinde bir de küçük çocuk var. O küçük çocuk da o kalabalığın, o büyük cüsseli adamların arasına sıkışmış. O kalabalıkta, o izdihamda bu talebeler o çocuğun üzerine düşmüşler, basmışlar. O baskının şiddetinden çocuğun iki gözü dışarı fırlamış. Ayyazen billah. Tabii ki Yezid İbni Harun rahmetullahi aleyh radıyallahu anh hemen olaya dikkat ediyor. Diyor ki çocuğu kurtarın efendiler, çocuğu kurtarın, elden gidiyor diye söyleyince hemen aralıyorlar, çocuğu kaldırıyorlar. Çocuğun ağzından çıkan kelime efendim yaptığınız rivayetlerin daha fazlasını söyleyin, sizden daha fazla istifade edelim oluyor. O halde bile canını düşünmüyor, alacağı bir fazla rivayeti düşünüyor. Allah bütün ulemamıza rahmet eylesin. Bu yüksek himmetten bizleri de nasipdar eylesin. Üçüncü ilim talebelerimize üçüncü vasiyeti de hocamızın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir duadır. Her sabah sabah namazından sonra yapmış olduğu bir duadır. Bunu da yapmamızı bizlere tavsiye ediyorlar. Bu dua da şudur. Allahümme inni es'eluke rizkan vasi'a ve amelen mutakabbela ve ilmen nafi'a ve amelen mutakabbela. Bir ikinci dua da Peygamber Efendimiz'den bir rivayet, hadis-i şerif rivayet ediyorlar. Selullaha ilmen nafi'a. Allahu Teala Hazretlerinden faydalı ilim talep ediniz. Evet. Son söz olarak da biz talebe velilerine ve cemaatimize, herkese, elinde imkan olan herkese sesleniyor. Özellikle çocuk sahibi, talebe velisi olan ya da idare makamında olan, çocukların eğitimiyle ilgilenen bütün herkeslere bir tavsiyede bulunuyor. Yani talebelerimizi, çocuklarımızı ilim yoluna yönlendirelim ve onları gökyüzünün yıldızları, ayları olarak nitelendiriyor talebeleri. Ve burada bir hadis-i şerif nakletti kendisine mealen aktaracak olursam. Yeryüzünde alimlerin misali, gökyüzündeki yıldızların misali gibidir. Gökyüzündeki yıldızlar vesilesiyle insanlar yönlerini bulurlar. Yıldızlar kaybolduğunda ise insanlar yönlerini kaybederler. Bu hadis-i şerifle, yani yıldızlarla alimler arasındaki bu benzetmenin yönü, açılımı nedir? Bu konuda bunun iki faydası vardır buyurdular. Birincisi, ayeti kerimeyi okuyarak وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِز۪ينَةٍ الْكَوَاكِبِ, biz gökyüzünü yıldızlarla süsledik buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve yine başka bir وَرُجُومَ لِشَّيَاط۪ينَ geçiriyor bir ayeti kerimede de. Gökyüzünde şeytanları o yıldızlarla Cenab-ı Allah taşlıyor. Ve bir diğer ayeti kerimede de وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, insanlar yıldızlar vesilesiyle yollarını bulurlar. Bu iki cihetten alimlerimize teşbihde bulundular. Yani nasıl ki yıldızlar gökyüzünün süsleridirler, alimler de bulunmuş oldukları toplumların ziyneti, süsüdürler. En kıymetli varlıklarıdırlar, en nadide şahsiyetleridirler. Ve insanlar yönlerini şaşırdıkları zaman, hidayetleri şaştığı zaman onları hidayete erdirecek olan yine alimlerdir. Ve diğer cihetten de teşbih yaptılar. Şeytanların taşlanması da yine yıldızlar vesilesiyle oluyor. Bu da alimlerin, bu açıdan baktığımız zaman alimlerimize, bir ehli bid'at, sapık bir insan, dini tahrif etmek isteyen bir insan karşısında yine alimler dini savunucu, onları himaye edici olan yine onlardırlar. Ve bu şekilde konuşmasını son buldurdular. Son olarak da bizlerin, alimlerimizi de Cenab-ı Allah geçmiş selef-i salihin alimlerinin yerine halef kılmasını talep ederek konuşmalarını sonlandırdılar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. نشكر لفضيلة الأستاذ المحدث الكبير شيخنا العلامة على محاضرته وكلمته الطيبة, أطال عمره ومتعنا بطول حياته, سائلين المولى سبحانه أن يبارك لنا ولكم بعلمه الشريف. Şimdi değerli misafirlerimiz, aramızda önemli misafirlerden AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu Bey var. Kendisine hoş geldin diyoruz. Ve yanı başında oturan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem Bey var. Kendisine hoş geldin diyoruz. Vakitleri dar olduğu için bizden izin istiyorlar. Sultanımızı ziyaret ederek ve izin alarak ayrılacaklar. Buyursunlar efendim. Biz bu arada... Yine aramızdaki misafirlerden ve şu anda huzurumuzda bulunan değerli hoca efendilerden Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Bey'in aramızda olduğunu bildirelim. Kendisine hoş geldin diyoruz. Kısa bir konuşma yapmak üzere kendisini davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem Hoca Efendi Hazretleri, ülkemizin ve İslam aleminin çok değerli alimleri, erbab-ı ilim ve bugün icazet şerefiyle şerefyab olan genç alimlerimiz ve saygıdeğer konuklarımız, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim'in nuzulünün amacı yaşanmasıdır. Bu yüzden Allah Kitab-ı Kerim'ini Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirdiğini Kur'an'daki iki ayette açıkça ifade etmektedir. Bakara suresindeki 97. ayet-i kerime ve Şuara suresindeki ayet-i kerime de aynı mealde Allah Kur'an-ı Hakim'i Cenab-ı Peygamber'in kalbine indirdiğini ifade etmektedir. Kur'an'ın Resul-i Zişan Efendimiz'in kalbine indirilmesi onun yaşanmasına yöneliktir. Kalbine Kur'an indirilen Allah'ın Resulü Kur'an'ın manasını ve mefhumunu hayatında kolaylıkla yaşama imkanına kavuşmuş, Cibril-i Emin'in ilk vahiy geldiği sırada Hira Nur mağarasında vahiy telakki ettiği zaman onun kalbini kanatların arasına almış olması bu vahiy ile buluşmasının yine kalbi boyutuna dikkat çekmek içindir. Dolayısıyla Kur'an kalbe indirilerek hayata geçirilmek istenmiş. Daha sonraki dönemlerde yapılan bütün eğitimler, tedris, kıraat ilimleri ve ulum-u İslamiye'nin amacı, ana gayesi Kur'an-ı Kerim'i kalbe yerleştirmek için ortam tesis etmek ve müminlerin gönüllerini Kur'an'la buluşturmak ve oradan da onu hayata yansıtmaktır. Kur'an ne kadar kalple buluşursa o kadar hayata yansıyacak ve o kadar bizim hayatımızın pusulası haline gelecektir. Bu bakımdan Kur'an ve ulum-i İslamiye eğitim veren müesseselerimizin ana gayesi öncelikle Kur'an'ı kalple buluşturmak olmuştur ve o olmalıdır. Bugün burada icazet merasimlerine şahit olduğumuz genç alimlerimizin de duamız ve niyamız odur ki önce Kur'an'ın manası, mefhumu gönüllerine yerleşmiştir inşallah ve bundan sonraki hayatlarında da Kur'an'ı yaşayan ve yaşatan insanlar olacaklardır. Duamız ve niyazımız odur. Ben sözlerimi uzatmadan bugün mezun olan, icazetle taltif edilen genç arkadaşlarımıza, genç alimlerimize iki şeyi söylemek istiyorum. Bunlardan birisi hayatları boyunca bugün öğrendikleri ilim kendilerine amelleriyle ve takva ile rehber olsun ve kendilerini yenilemeyi unutmasınlar. Bu önemli bir özelliktir. Kendilerini yenilemek, ilim takva ile buluştuğu zaman, amelle buluştuğu zaman gerçekten aksiyona dönüşür ve o amelden salah ortaya çıkar, takva ortaya çıkar. İkinci husus da İbnül Vakt olmalarıdır. Yani zamanın şartlarına göre kendilerine düşen görev neyse o şartlara adapte olabilecek bir kıvraklıkta olmalarıdır. Çünkü Allah dostları ve Allah'a giden yol İbnül Vakt olmaktan geçer. İbnül Vakt olmak demek zamanın çocuğu olmak demektir. Ama zamanın çocuğu olmakla zemane çocuğu olması arasında fark vardır. Zamanın çocuğu zamanını yöneten, zamanını idare eden ve zamanını Kur'an'ı egemen kılarak orada hakim olan demektir. Dolayısıyla genç arkadaşlarımıza ben bundan sonraki hayatlarında takva ile buluşan bir ilim ve irfan ve İbnül Vakt olmalarını öneriyor. İnşallah ümmetin yıldız şahsiyetleri olarak millete hizmet etmelerini diliyorum. Bu vesileyle onların yetişmesine vesile olan, onlara bu ortamı sunan Hira Nur Vakfı'nı kutluyorum. Ebeveynlerini kutluyorum. Ebeveynleri onlara himmet etti, onları bu yöne yönlendirdi. Hocalarını kutluyorum ve onlara bu imkanı sunan Hoca Efendi Hazretlerini ve onun talebelerini kutluyorum. Ve bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin alimlerinin sayısının artması için yapılacak olan her çalışmaya Diyanet İşleri Başkanlığı olarak destek olma yolunda olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Evet değerli misafirler, çok veciz konuşmasından sebep Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasin Kamil Bey'in konuşmasından sebep kendisine teşekkür ediyoruz. Şu anda vakti dar olduğundan bir izin alarak, müsaade alarak ayrılmak istiyorlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet misafirler, zamanımız dar. Efendi Hazretlerimizin vakti de dar olduğu için programı bozmak istemedik, programı kesmek istemedik. Şu anda evet asıl önemli konuya geçiş yapıyoruz ve ihtimamımızın sebebi olan, burada toplanmamızın gerekçesi olan, evet bu medresedeki yetişkin hoca efendilerin icazetine, şehadetine tasdik etmek amacıyla verilecek olan icazet sebebiyle biz buraya bir araya geldik. Şu anda onların okunması, icazetin okunması üzerine bu medresenin sahibi olan değerli hocamız, takva sahibi, vara sahibi olan, tevadu sahibi olan ve kendisi hakikaten sevgide, üstadına ve mürşidine olan sevgide, yani baştan sona bal küpüne damlamış olan, bal küpüne dalmış bir insan olan Yusuf hocamızı davet edeceğiz. Resul hocamızın bir sözü var. Der ki, Yusuf hocam bu kadar güzel şeyleri becerecek bir insan değil. Ancak ben inanıyorum ki onun üstadına olan sevgisi ve mürşiden olan teslimiyet ve muhabbeti sebebiyle Allah bu güzel şeyleri ona ikram ediyor. Elhamdülillah bu meclis onun ihlasının bereketiyledir. Efendi Hazretlerimizin buraya teşrifi onun ihlasına mebnidir. Efendi Hazretlerimizin vücudu kendisinin ihvanı arasında olan Yusuf hocamızın ilme olan ihrası, İlme olan hırsından, ihlası olan düşkünlüğündendir. Rabbim ona daha güzel hayırlı ameller ihsan eylesin inşallah. Evet, Yusuf hocamızı davet ediyoruz inşallah, buyursunlar. Evet, peşinden senelerini ilme adamış olan ve fedakarlık, feragatla bu derecelere çıkmış olan mümtaz talebelerimizi, mümtaz hoca efendileri icazetinin okunduğu bu anda bu mecliste bulunmak üzere kendilerini davet ediyorum, buyursunlar. El müridil mütekellimis semî'il basîr el mükevvini mâ yurîdû bilâ nasibin vel eftikârin len nasîr el müzeyyin nev'al beşeri bi halkihi fi ahseni takvîmin ve tasvîr ellezî entek ibâdû bi kelâmin muvahşihin bimâ fîhi minel hikem وأضحك قلوب أمة نبيه منهم بمحبته فتحل بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وأخرج منهم من قصد شرادقات في سبحات جماله فلنعم النعم ذلك الفضل من الله العزيز العزيز اللطيف الخبير فسبحان من أنار علم العلم على منار التوفيق وهدى من عباده من شاء نحو اكتساب التحقيق فجعل العلماء الكشافين لحقائق الأسرار وموضحين لدقائق الأسرار بالأسلوب السديد والترتيب الجديد والصلاة والسلام على نبينا المرسل بالحقيقة الجامعة والرحمة الواسعة المحفوف بالعصمة المؤيد بالحكمة جامع علوم الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين محمد المبعوث منعوث بأكرم الخلائق المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه منابع الصدق وينابع التصديق الصادعين في معارج الحق إلى ذرة التحقيق مصابيح الأمم ومفاتيح الكرم وكنوز العلوم ورموز الحكم ربنا لا تجعلنا بجاههم لديك ممن يقال فيهم لا أنتم في العشير ولا في النفير. أما بعد، فإن العلم أشرف المآرب وعلاها، وألطف الرغائب وأغلاها، وأطيب المكاسب وأزكاها، وأهم الأمور وأولاها، وصاحب وارث النبي عند العلي الكبير. قد بين تعالى فضل العلم وقدره بقوله الحكيم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقوله عز وجل: والذين أوتوا العلم درجات. وقوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأيضا بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العلم بأهله بقوله: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، فإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، وغير ذلك من الآيات الجليلة والأحاديث العلية. وإن الحكمة موقزة للقلوب، فقال ربنا تعالى شأنه: فمن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال لقمان عليه السلام: إن القلوب لتحيا بالكلمة من الحكمة، كما تحيا الأرض ببابل المطر، وهي خلة العقل وميزان العدل ولسان الإيمان وعين البيان وحد الدنيا والآخرة وسلامة العاجل والآجل ونور الأبصار ورضة الأفكار. وبعد، فإن ممن اهتدى بنور الله تعالى إلى الصعود في مدارج هذه المرتبة العلية دون أقرانه، وتجلى عليه أنجم السعود في رصد النظر إلى هذه المنقبة الجلية لدى إخوانه، ناقل هذه النميقة وحامل هذه الوثيقة، العالم الفاضل الفهيم الأديب الأخ الحسيب الأريب محمود الخصال معهود المزايا والكمال أحمد بن محمد الزنقلداغي، عثمان بن الحاج حسين الرزوي، شفيق بن جميل الأرذرومي، محمد بن الحاج حسين الحاج حسين الأرتفيني، السيد محمد شوكت ابن الحاج حسن السوكاري، رمضان بن الحاج عبد الله الكنوي، عبد القادر بن سيف الله الأردوي، يوسف بن الحاج كامل الصفنجبي، محمود بن الحاج كامل الصفنجبي، إبراهيم بن عارف السنوبي، محمد مصطفى ابن الحاج ابن الحاج محمد علي الأوفي، آدم ابن الحاج علي الأمصاوي الأمصاوي، فاتح بن الفاحاج على رضا السفنجبي، محمد بن أنور الإسلامبولي، محمد أمين ابن كنعان السفنجبي، عثمان بن مصطفى العرقلي، يوسف بن الحاج بلال الأكيزي، عبد المتين ابن مصطفى البركسري، محمد كامل ابن محمد أمين التشكندي، الشهيد عبد الرحيم ابن الحاج إسماعيل التردومي، مراد بن الحاج فخر الدين الإغديري، يعقوب بن الحاج نوري الإزبيتي، رسول بن الحاج كامل المانسوي، محمد علي ابن الحاج محمد الخرساني، عادل بن الحاج عثمان الإزميتي، محمد أمين ابن علي الإسلامبولي، يعقوب بن محمد التورتومي، عبد القادر ابن حسن الزنقلداقي، أحمد علي بن أستاذي الحاج الملا خليل الأردوي، محمود لوند ابن لطفي الجبزبي، عبد الله ابن نعمان السفنجبي، عثمان ابن الحاج حسين البرسبي، محمد ابن إبراهيم الإسلامبولي. جعل الله تعالى متباغلا فيما ينابر قلبه من القرآن العظيم، ووفقه إلى إحياء سنة النبي الحسيب الكريم صلى الله عليه وسلم، زاده الله في كل آن وحين توفيقًا لما يحبه ويرضاه آمين اللهم آمين. وقد حضر مجلس الحقير الفقير المعترف بالعجز والتقصير أقل عباد الله علمًا وعملًا وأكثرهم خطأً وخللًا وأحوجهم إلى رحمة رب العالمين وأفكارهم إلى رأفة مولاه المعين يوسف بن يوسف ضياء الدين بن صلاح الدين السبنجوي. وقد بذل شطرًا من أيام دحره نقو اكتناس سوالد العلوم العقلية واقتناء الرسوم النقلية بالقراءة علينا وملازة الاستفادة لدينا قراءة تحقيق وإتقان وقبل منها ما يلي قبول تصديق وإيقان وتحقق لدينا أنه من الفضل على جانب عظيم وأنه حقيق وخليق بأن تدخله الطلبة في سيرة آباء التعليم فهو حري لأن يكتب في ديوان الإجازة جدير بأن يفرض في إيوان الإفادة فقد أجاء فقد أخذ منا فقد أخذ منا ما أخذ أصولا وفروعا من العلوم العربية ومن العلوم الشرعية ثم استجاد منا فأجزناه حسب ما أجازنا به سيدنا وسندنا وشيخنا سلطان الأولياء زبرقان الأصفياء مروج الشريعة الغراء محيي السنة السنية ثوى الطريقة البيضاء شمس كواكب العلماء قطب مواكب الصلحاء برهان الولاية المحمدية حجة الشريعة المصطفوية ذو الأنفاس الغالية العلية صاحب الفيضات الإلهية محيط الكمالات الربانية منبع البركات الرحمانية مشيد أركان الطريقة النقشبندية محيي المدارس العلمية والسلوكية مخزن الأحزاب اللدونية قامع البدع العصرية سراج المتقين ضياء الحافقين يوح الثقلين زبدة العارفين قدوة الراسخين ألا وهو الذي صار شيخا في العلمين في انفضان شبابه فخصه الله تعالى بفضل عظيم لا يقدر قدره إلا ذووه أعني به فضيلة شيخنا ومربينا وطبيب قلوبنا وأرواحنا الكبريت الأحمر القطب الأكرم الغوص الأعظم الحبر الواصل البحر الشامل الفانية بالله الفانية بالله الباقية بالله الكامل المكمل المرشد المسلك غوص المحققين بدر العارفين الشارب لكأس اليقين مجدد قرن الخامس عشر مولانا قدرة بير محمود بن علي النقشبندية المجددية الخالدية الأوفية حفظ الله تعالى ورعاه لا زال راية إرشاد الأمة وتجديد السنة على هامته ولا زال محمودا في الأرض والسماء ومعصوما عما يضر في الدارين إلى الشر والبلاء متعنا الله بطول حياته وجعلنا من المستفيدين من بركاته وقد انعقد الإجماع على إمامته وجلالته وعلمه وورعه وزهده وعفته وكسرة مراقبته لله عز وجل وكمال فضيلته وقد شهد له كبار من علماء المسلمين وكرام المشايخين بعنايته بالإسلام ونشر الإسلام ونشر العلم وإحياء السنة والاشتغال بمهمات الدين ونشهد أنا وجميع إخوانه أنه بذل عبقريته ونبوغه في خدمة الشريعة المطهرة وعلومها وصيانتها من عبث العابسين وكيد الكائدين حتى يصل العلم منه للأخلاف كما تلقاه عن الأسلاف عسلا مصفى مصفى وكاملا موفى وهو قد أخذ العلوم الشرعية علوم العربية والشرعية عن الأستاذ الفاضل الحاج درس فيد أفندي الأوفي رحمه الله تعالى وشرفه برضائه ولقائه مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وزاد نور علمه إلى يوم القيامة ووفقنا الله لشفاعته بالتمام وهو قد أخذ عن العالم الكامل الطيب زهدي أفندي الشهير بولي أفندي زاد الله تعالى زاده وأحسن الله الحسنى والزيادة وأيضا أجاز الأستاذ الفاضل حسن حلم أفندي أناله الله الرشد القوية وهو ما قد أخذ العلوم العربية والفنون الشرعية عن أبيهما أستاذ الكل الحاج عثمان أفندي أنار الله قبره أعلى قدره عنده وهو أخذ عن فحول العلماء الكاملين متسلسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفخر الأنبياء والمرسلين قال استاذنا دورسون سيد افندي ثم اخذت الاجازه ثانيا على الحاج عمر افندي عمله الله تعالى بلطفه الخفي والجلي وبعد الاخذ منه في بلده اسطنبول وفقني الله في امتحان الرؤوس فدخلت المدرسه السليمانيه المسماه بمدرسه المتخصصين في الشعبه الكلاميه وبعد اتمام المده وتاليف الرساله اجازنا المدرسون الفاضلون في العلوم العقليه والنقليه منهم مدرس علم الكلام حسين عرب كريو الشهير بدرس وكيله ومنهم مدرس المنطق علامة زمانه والفهام بين أقرانه الحافظ محمد حمد الماليلي ومنهم مدرس الحكمة الإلهية الحكيم الفائق صاحب التأليفات المشهور بإسماعيل حق الإزميري ومنهم مدرس التصوف العالم الفاضل العارف بالله من أصحاب الطرق والمشايخ الصوفية المشهور بعبد الحكيم الحسيني قال الأستاذ مدرس علم الكلام الذي سبق اسمه أخذ العلوم العربية والعقائد الإسلامية عن العالم الأديب الشيخ محمد رشدي الشهير بمفتي عرب كريم عن الشيخ يوسف بن مصطفى الملاطي الملقب بكازانج زادة عن الشيخ أحمد بن مصطفى الملاطي عن الشيخ أحمد بن عبد الله البيلي عن الشيخ نور الدين بن أحمد السعيد العدوي عن الشيخ محمد الحنفي عن الشيخ البدري عن الشيخ مولى عبد الرحمن اللاري عن السيد عبد الكريم الجوراني عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن النجم عمر بن فهد عن الجمالي المرشدي عن العلامة الفريد حسام الدين حسين بن علي بن حسن أبيبردي عن العلامة الثاني سعد الدين الطفطزاني وأما سند أستاذي عن أبي مدرس علم الكلام حسين عوني أفندي العربكرية عن الأستاذ الثاني قال فأخذت عن العالم العامل حسين حسني البايبوردي حسب ما أجازني وأذن لي عن شيخي المحقق الحقاني شيخ الإسلام عمر اللطفي البودرومي عن شيخي الشيخ مصطفى قسطموني عن الحاج حسين الأيلغني عن السيد الصادق الأرزنجاني عن السيد محمد المنيبي العنتبي وهو عن خاتم المحققين وإمام المدققين الحافظ إسماعيل الكنوي عن المولى المدقق الشيخ عبد الكريم الكنوي الآبدي عن المولى الشيخ عثمان الديربكي عن الفاضل العلامة النيشاري القيسري عن المولى المدقق الشيخ رجب آمدي عن المولى النحرير عبد الرحمن الآمدي عن المولى المدقق محمد ناصر الدين الجلي الآمدي ومولانا محي الدين وهما عن محمد أمين الشرباني عن مولانا الفاضل المغي المعي حسين الخلخالي عن أسوة المحققين مرزا جان الشيرازي عن الفاضل جمال الدين محمود الشيرازي عن العلامة جلال الدين الدواني عن أبي أسعد الدين الدواني ومحي الدين الكشكانري كشكناري ومظهر الدين الكازروني وهم عن خاتم المحققين وسند المدققين السيد شريف علي بن محمد الجرجاني عن المولى المدقق صاحب الحكمة مبارك شاه عن المولى العلامة كتب الدين الرازي عن العلامة كتب الدين الشيرازي عن المولى الحكيم المدقق نصير الدين الطوسي عن المولى العلامة عمر الكاتبي القزويني عن إمام الأئمة ومقتدى الأمة فخر الملة والدين الرازي عن مجد الجيلي عن محمد بن يحيى عن الإمام الهمام حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي عن أبي المعالي إمام الحرمين عن قدرة سادات الصوفية أبي طالب المكي عن أبي يوسف بن طيب عن محمد بن سليمان السعلكي عن إبراهيم المزيني عن أبي العباس أحمد بن أحمد عن أبي القاسم عثمان عن أبي إبراهيم إسماعيل عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عن محمد بن الحسن الشيباني عن إمام الأئمة وسراج الأمة الإمام الأعظم عند كافة أهل الفضل الأفخم الذي أحيا الله تعالى به الأمم شمس الدراية قمر الرواية أبي حنيفة نعمان بن ثابت عن حماد بن سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس وأبي عبد الرحمن أسود ابن زيد وأبي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب والأولان أخذ عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والسادس عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهما عن سيد الكائنات وسند الموجودات وملجأ يوم العرصات شفيع المذنبين ورسول رب العالمين محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين وهو تلقى عن الملك المكين جبريل الأمين وهو عن رب العالمين جل شأنه وجلت عظمته وعلت كلمته ولا إله غيره ثم إنا نوصيك بتقوى الله تعالى في السر والعلن في كل ما يقصد فعله مما ظهر وما بطن لأن من ظفر بالتقوى فقد فاد بالدين والدنيا ونوصيك بالمجانبة عن المكابرة في المباحثة والمناظرة وأن لا تبادر في كل ما قرع سمعك بالرد والقبول إلا بعد التشييد بالقواعد والرسول ونرجوك أن لا تنسانا وذريتنا وأحبابنا خصوصا أساتذتنا ومشايخنا من صالح دعواتك في خلواتك وعقيب سلواتك والله يقول الحق ويهدي السبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Evet, okunan bu icazeti şerifeden Rabbim hepimizi esmalarından sebep müstefid eylesin. Süfyan ibn Uyeyne rahimeullah buyuruyor. İnde zikris salihin tenzilur rahme. Şu anda Efendi Hazretlerimizin bulunduğu bu mecliste, meşayihin bulunduğu bu mecliste, ulemanın, esatidenin bulunduğu bu mecliste elhamdülillah esma-i meşayih, esma-i müderrisin, esma-i esatideler okundu. Rabbim hepimizinden istifade eylesin. Şu anda bu değerli hoca efendilerin inşallah icazetlerini almak üzere Efendi Hazretlerimizin elinden teberrüken almak üzere başlayalım. İcazetleri alalım bu tarafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Evet, Yakup Şahin Hoca Efendi'yi buraya alalım. Yusuf Gül Hoca Efendi. Metin Topgöz Hoca Efendi. Resul Şahin Hoca Efendi. Mehmet Ali Poyraz Hoca Efendi. Adil Dal Hoca Efendi. Tek efendi bence. He, hepsini Hoca Efendi versin. Muhammed Emin Kucuraz Hoca Efendi. Muhammed Kamil Hoca Efendi. Abdurrahim Narmanlı Hoca Efendi. Bu Hoca Efendi kaç sene önce? Ne zaman? Geçen sene emr-i marufa giderken şehit olmuştur. Rabbim cennetinde ağırlasın onu inşallah. Onun adına oğlu şu anda bu icazeti almak üzere buyursun. Abdurrahim Narmanlı. Evet. Murat Ak Yıldız Hoca Efendi. Gelsin buraya. Ahmet Yelkenci Hoca Efendi. Abisi mi? Evet, şehidin abisi buyursunlar. Abdurrahim Narmanlı Hoca Efendi'nin abisi. Onun yerine abisi alıyor icazeti. Buyur. Tamam. İsmi neydi arkadaşın? Abdurrahim Narman. Abdurrahim diye efendim isminde. Tamam, devam edelim. Osman Güler. Kazada öldü efendim. Emr-i Maruf'a giderken. Erzurumluydu. Erzurumluymuş. Mahmut Kocaman Hoca Efendi. İbrahim Tangal Hoca Efendi. Mustafa Kul Hoca Efendi. Şefik Turhan Hoca Efendi. Muhammed Topaloğlu Hoca Efendi. Şevket Gökşan Hoca Efendi. Ramazan Aldoğan Hoca Efendi. Adem Coşkun Hoca Efendi. Fatih Karagöl Hoca Efendi. Kaç tane ulamaya vermişsin değil mi? Ayıp olmasın. Hep efendim mi? Evet efendim. Tamam. Kadir İstekli Hoca Efendi. Tamam, Muhammed Deneci Hoca Efendi. Muhammed Emin Marangoz Hoca Efendi. Osman Yılmaz Hoca Efendi. Yusuf Kocaman Hoca Efendi. Yakup Al Konak Hoca Efendi. Kadir Medik Hoca Efendi. Muhammed Ali Tatlıgül Hoca Efendi. 4 tane kaldı. Levent Denizci Hoca Efendi. Abdullah Kılıç Hoca Efendi. Mehmet Kaya Hoca Efendi. Osman Erhan Çakır Hoca Efendi. Evet değerli misafirler, her talebenin gözünde büyüttüğü olay. Her müderrisin gözünde büyüttüğü olay. Rabbim bu kardeşimize nasip etti. Şu anda talebelik hayatı devam eden diğer kardeşlerimize de Rabbim en yakın zamanda nasip etsin inşallah. Evet, dua yapmak üzere. Güney Afrika'da Darül Ulum Zekeriya Üniversitesi müdürü olan Şeyh Abdurrahman Habib Hoca Efendi'nin kısa bir duasına amin diyeceğiz inşallah. نقل الآن مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن حبيب مدير جامعة دار العلوم زكريا في جنوب أفريقيا فليتفضل مشكورا مع اختصار إن شاء الله لدعاء الصالحة بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن هذا المقام العظيم مقام الجلال والجمال مقام الجلال الجمال الرباني الإلهي الذي عليه هذه الأمة المباركة المسلمة التي تربت على القرآن الكريم التي رباها القرآن الكريم ورباها هذا الشيخ المبارك الولي الرباني الذي رباها بسلوكه وأخلاقه بلسان المقال وبلسان الحال الشيخ محمود محمود محمود كما يقول البلاغيون محمود محمود محمود أما مقام الجمال فهو النور المحمدي الذي يحف هذا الجمع المبارك هذا الجمع المبارك العظيم الذي نحن الآن بين ظهرانيه أسأل الله جل قدرته وهو العلي العظيم أن يبارك فيه وأن يبارك في أمثاله وأن يجعل هذه الدولة المباركة التي كانت ولا زالت تحمل راية الإسلام تحافظ على الأخلاق الحميدة تحافظ على القرآن الكريم وهذا القرآن العظيم ما خط إلا بأيدي أجدادكم فأنتم يا هذه الأمة المباركة يا هذه الأمة المسلمة عليكم أن تعتنوا بهذا القرآن العظيم الذي خطته أنامل أجدادكم عليهم من الله الرحمة والرضوان فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من الذين يريدون حوضه من الذين قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم بمعنى أخيركم فحذفت الهمزة هنا للمبالغة خيركم من تعلم القرآن وعلمه فاللهم ارحم من علمنا اللهم ارحم من علمنا وارحم آباءنا وارحم الأجداد وارحم هذه الأمة المباركة بالرحمة التي لا نستطيع وصفها ولا نستطيع معرفتها. فأنت يا الله، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، بارك في هذا الجمع المبارك، بارك في هذا الجمع المبارك، وبارك في هذه الأمة المباركة، وبارك في عمر سماحة الشيخ محمود محمود المحمود، وفي عمر شيخنا الشيخ العلامة المحدث الفاضل الذي ربى أجيالا وأجيالا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الشيخ عوامة حفظه الله ورعاه، وفي هذه الأمة، وفي من سمع، وفي من أمن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا الفضيلة الأستاذ، ونداوم ونؤمن إن شاء الله دعاء الشيخ العلامة المفسر الجليل فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني حفظه الله. Değerli dinleyenlerimiz, Hira Nur Vakfı'ndan Efendi Hazretlerimizin ve İslam ülkelerinden alimlerin katılımıyla gerçekleşen icazet merasimini Lale Gül Efendi olarak istifadenize sunduk.